w Polsce. Irigacin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 6 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki już po rozmowie w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Spotkanie bardzo, bardzo konstruktywne, bardzo pozytywne. Trwa szacowanie strat po pożarze w Filharmonii Krakowskiej. Ogień został już opanowany. Fani kina na całym świecie wspominają Kirka Douglasa. Legendarny aktor odszedł w wieku 103 lat. To było bardzo konstruktywne spotkanie, na którym dokładnie omówiliśmy kwestię unijnego budżetu, mówił premier Mateusz Morawiecki w Brukseli po spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Premier dodał, że za wcześnie, aby informować o szczegółach. Cieszę się, że pani przewodnicząca rozumie różne perspektywy, bo od tego trzeba zacząć. Kiedy tak różne interesy, tak różne perspektywy są reprezentowane w ramach Unii Europejskiej, przede wszystkim trzeba je zrozumieć, a potem trzeba znaleźć jakiś wspólny mianownik w wielu tematach. I myślę, że dzisiaj posunęliśmy się w kilku aspektach, ale ponieważ sprawy dotyczą negocjacji poufnych, to pewnie o szczegółach razem z panią przewodniczącą nie będziemy informować. Premier Mateusz Morawiecki ma jeszcze dziś rozmawiać z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, który prowadzi w tym tygodniu konsultacje z europejskimi przywódcami. To w ramach przygotowań do szczytu, który odbędzie się za 2 tygodnie w Brukseli. Plan przewodniczącego Rady zakłada, że na tym szczycie dojdzie do porozumienia. Wiele osób wątpi, że tak się stanie z powodu zbyt dużych podziałów wśród unijnych krajów. Trwa szacowanie strat po pożarze Filharmonii Krakowskiej. Ogień pojawił się w okolicach komina wentylacyjnego i zajął niewielką część poddasza zabytkowego gmachu w centrum miasta. Straż szybko ogłosiła ogień, nikomu nic się nie stało, mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Trudno sobie wyobrazić, gdyby ten pożar się trochę rozprzestrzenił bardziej, no to mielibyśmy bardzo, bardzo duży kłopot. No, w tej chwili nie wiemy, jakie są straty, więc zobaczymy, będą sprawy oszacowane, na pewno was przemy Filharmonię. Nie wiadomo, czy pożar ma związek z trwającym w budynku Filharmonii remontem. Prace były prowadzone m.in. na dachu gmachu. Liczba zakażeń koronawirusem w Chinach spadła w ciągu doby po raz pierwszy od początku epidemii. Poinformował o tym dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia do spraw sytuacji nadzwyczajnych Michael Ryan. Jednocześnie stwierdził, że jest za wcześnie na to, aby mówić, że minął szczyt epidemii. Jest za wcześnie na prognozowanie w oparciu o te liczby. O ile cieszymy się z tego, że dziś jest pierwszy dzień, w którym liczba zakażeń w Chinach w ciągu doby spadła, o tyle jest bardzo trudno opierać się na tym jakiekolwiek prognozy. Wciąż jesteśmy na etapie intensywnej epidemii. Dotychczas zarejestrowano ponad 28 tysięcy przypadków zarażenia koronawirusem z Wuhan. Zmarło 565 osób. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że w przyszły wtorek w Genewie spotkają się setki ekspertów z całego świata, aby omówić sposoby walki i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Był legendą kina, ostatnim gwiazdorem złotej ery Hollywood, laureatem Oscara za całokształt twórczości. Rano świat obiegła smutna wiadomość. W wieku 103 lat zmarł Kirk Douglas, aktora doskonale znana dziennikarka Jenny Wolf. Był bardzo przystojny i do tego taki śmiały. Wiele lat temu powiedział mi: słuchaj, Jeannie, nie chcę już robić filmów z jakimkolwiek przesłaniem. Chcę jedynie dawać ludziom rozrywkę. Kilka lat później znowu rozmawialiśmy i on do mnie: posłuchaj, nie chcę więcej filmów bez przesłania. Kino jest zbyt ważne. Dzięki niemu możemy zmienić świat i zmienić ludzi. Do historii kina przeszły jego role w filmach takich jak Piękny i Zły czy Pasja Życia, w którym aktor zagrał Vincenta Van Gogha. Największą sławę przyniósł mu jednak Spartacus z 1960 roku w reżyserii Stanleya Kubricka, mówi dziennikarz Trójki Ryszard Jaźwiński. Na pewno był twarzą tego kina, zawsze uśmiechniętą, zawsze z tymi iskrzącymi, inteligentnymi oczami. No ale też znakomitym, wspaniałym aktorem. Tym, który pamięta złote czasy Hollywood, naprawdę wielkie, posągowe, niedostępne gwiazdy. Kirk Douglas był także ojcem znakomitego aktora Michaela Douglasa. To był serwis Trójki. A już teraz czas na serwis sportowy i Tomasz Grozdowski. Bardzo ładnie się zaczęło. Polacy wygrali z Holendrami 8-0 w pierwszym meczu rozgrywanego w Nur-Sultanie, turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Mówi Oskar Jaśkiewicz, który w tym meczu hokejowym zdobył 2 gole.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam w Klubie Trójki, Piotr Semka. Dzisiaj nadajemy Klub Trójki z Gdańska, bo zbliża się setna rocznica zaślubin Polski z mężem. Pierwszych zaślubin, po drugie były w roku 45. I moimi gośćmi dzisiaj będą historycy, którzy zajmują się tym epizodem z dziejów Polski, Pomorza. Witam pana profesora Cezarego Olbrachta Prądzyńskiego z Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Witam. Dobry wieczór. Pan doktor Krzysztof Korda, który razem z panem profesorem Prądzyńskim wydali właśnie książkę Powód Pomorza w granicy Rzeczpospolitej. Ta książka będzie miała premierę za parę dni. Witam. I wreszcie pan Daniel Sieczkowski z Instytutu Pamięci Narodowej. Witam. No a taką pieśnią, która się najbardziej narzuca w kontekście setnej rocznicy, jest pieśń Feliksa Nowowiejskiego, pieśń do Bałtyku. Wczujmy się trochę w ten klimat akademii, które czciły w okresie międzywojennym rocznicę zaślubin Polski z morzem. Temu Polska w sposób symboliczny objęła odcinek wybrzeża Morza Bałtyckiego, który Traktat Wersalski przyznał Polsce. Traktat Wersalski został podpisany w czerwcu 1919 roku, ale wojska polskie pod dowództwem generała Józefa Hallera pojawiły się dopiero w styczniu. Dlaczego tyle czasu trwała ta peregrynacja? Zwracam się do pana profesora Olbrachta Prądzyńskiego. Ja bym nie powiedział, że dopiero w styczniu odwróciłbym sytuację, że już, tak? Że już. No, musimy sobie zdać przede wszystkim sprawę z tego, że ta końcówka 1919 roku po podpisaniu Traktatu Wersalskiego była niezwykle dramatyczna na Pomorzu. Ogromny wybuch przemocy ze strony Niemców, którzy byli niezadowoleni, różnego rodzaju formacji militarnych i quasi-militarnych, administracji miejscowej. A czy w tym czasie były już jakieś oddziały aliantów na tym terenie? Właśnie po podpisaniu traktatu przyjeżdżały tutaj wojska, Brytyjczycy głównie zabezpieczali, ale nie tylko. Natomiast oczywiście organizowały się również struktury w postaci powiatowych rad ludowych, a zwłaszcza konspiracyjnej organizacji wojskowej Pomorze, których pierwszym podstawowym zadaniem było zadbanie o to, aby w tym przejściowym okresie zagwarantować niewywożenie majątku, głównie przemysłowego, i żywności, ponieważ sytuacja wówczas była niezwykle dramatyczna w całej Europie, również w zrewoltowanych Niemczech, i groziło, że zanim traktat zostanie zrealizowany i wejdzie Wojsko Polskie, to Pomorze może zostać ogołocone właściwie z majątku, plus trzeba było przygotować całą operację zakończenia funkcjonowania państwa, jednego państwa, które tu funkcjonowało od 150 lat, i przygotować wejście nowego państwa z nowymi strukturami. Tego nigdzie wcześniej nie przećwiczono. Nikt wtedy nie wiedział, jak to zrobić. Toczyły się twarde negocjacje między rządem w Warszawie a rządem niemieckim i aliantami o to, jak to będzie przebiegało, gdzie, kiedy, jakiego dnia, o jakiej godzinie pojawią się poszczególne oddziały. Kiedy ktoś wyjdzie, kiedy ktoś wejdzie, kiedy ktoś przejmie administrację, kiedy ktoś przejmie odpowiedzialność. Chodziło też o to, żeby nie pojawił się ani jeden moment, w którym będzie bez hołowie, czyli bez władzy realnej, takiej czy innej. To była bardzo skomplikowana operacja, wymagająca bardzo trudnej logistyki, stąd ona trwała przez ileś miesięcy, oczywiście w warunkach takich, że siły polityczne i miejscowe Niemcy byli absolutnie niezadowoleni z rozstrzygnięcia traktatu wersalskiego i często kontestowali. Odbierano to właściwie jako koniec historii, jako dramat dla tej ludności. Jeszcze wcześniej, zanim pojawił się Józef Haller, przez Gdańsk przejeżdżał w grudniu 1919 roku pan ówczesny człowiek, najbardziej znany chyba Polak, Ignacy Paderewski. Mhm. Niemcy gdańscy byli przekonani, że jego przejazd przez Gdańsk jest hasłem do polskiej rewolty. To bardzo się tego obawiano i faktem jest, że takie przygotowania szły pełną parą. Ale po stronie Polski. Po stronie oczywiście konspiracyjnej Polski. W jakim stopniu Warszawa udzielała autoryzacji takim Nie, pomysłem? Tutaj rozstrzygającą siłą był Poznań. Główny z punktu widzenia tego, co się działo w zaborze pruskim, kluczowe decyzje polityczne zapadały w środowiskach poznańskich polityków. Tam zapadła decyzja później o wybuchu powstania w Wielkopolsce i ono pierwotnie, były takie zamysły, że zostanie przeniesione na Pomorze, ale jednak dysproporcja sił Niemców, a pamiętajmy, że tutaj były potężne garnizony wojskowe wzdłuż linii Wisły. To były ogromne korpusy wojskowe i dysproporcja była tak duża, że jednak... Uzbrojone po zęby. Tak jest, uzbrojone, i jeszcze trzeba dodać, że Niemcy przegrali wojnę na froncie zachodnim, a nie przegrali wojny na froncie wschodnim. Była potężna armia niemiecka na froncie wschodnim, która w dodatku musiała zostać przetransportowana z tego frontu wschodniego do Niemiec i musiała przejść przez ziemię polskie. I rząd polski bardzo, ten warszawski rząd, bardzo obawiał się, bo gdyby ta armia w pełnym zmobilizowaniu przeszła i chciała zrobić nam krzywdę, no to w tym kluczowym momencie, kiedy państwo jeszcze było nieokrzepłe, no było to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Z drugiej strony jeszcze, panie redaktorze, bym dodał, że... Pan doktor Krzysztof Kolda. W 1919 roku wiązano duże nadzieje z armią generała Hallera, błękitną armią Hallera, która miała przyjechać do Gdańska, przepłynąć z Francji, i było to 60 tysięcy uzbrojonych mężczyzn i... Dobrze uzbrojonych na tle na przykład wojsk, które trzymały front na wschodzie. Tak, i dlatego wiązano takie nadzieje z tym, że kiedy armia Hallera wyląduje w Gdańsku, no to wówczas to będzie też sygnał do powstania, które organizacja wojskowa Pomorza mogłaby przygotować. Jednakże, no generalnie, no też strony, którym zależało na pokoju, i Francja... Czyli Anglicy, bo oni w wolnym mieście Gdańsku oddawali karty. Doprowadzili do tego, że ta armia, błękitna armia Hallera do Gdańska nigdy nie przypłynęła, dotarła do Polski inną drogą, no właśnie, Pomorza. Proszę powiedzieć, jak przejeżdżali? Armia generała Hallera. Tak. Armia generała Hallera przyjechała do Polski, dojechała do okolicy Łodzi. Tam, Czyli drogą kolejową, tak, przez z dala te 400 km od Gdańska po prostu z Niemiec. A czy na terenie Niemiec były jakieś demonstracje wrogości? Nie. Natomiast oczywiście znany jest epizod strajku tutaj w Gdańsku i w innych miejscach w Niemczech, w portach, po to, żeby blokować oczywiście. Wtedy i później, kiedy były jeszcze walki polsko-bolszewickie, więc absolutnie nie było tutaj ciepłych uczuć między władzą polską. To były chyba wiece na mieszkańców Gdańska demonstracyjne, na przykład pożegnanie oddziałów niemieckich. Tak, były one się odbywały przy właściwie wszędzie. Cesarza Wilhelma na targu węglowym, prawda? Tak, bardzo często też ludność niemiecka, która opuszczała te tereny, niejednokrotnie odbywało się to przy biciu dzwonów żałobnych, także Niemcy traktowali to jako totalną klęskę, ale już zapowiadali ale już zapowiadano wówczas, jeszcze tu wrócimy, co 20 lat później niecałe okazało się prawdą. To też było cechą wymarszu wojsk niemieckich z Górnego Śląska, gdzie wówczas też była ta moment takiej właśnie zapowiedzi, że przysięgamy, że tu wrócimy. No dobrze, ale teraz powiedzmy konkretnie, jak wyglądało przybycie Hallera do Torunia, bo to była główna siedziba władz polskich. Przyjechał z Łodzi i rozumiem, że jednym z pierwszych jego publicznych aktów było uczestnictwo w uroczystości zaślubnej. Skąd w ogóle ten taki pomysł? No taki bardzo romantyczny, prawda? Znaczy ten pomysł, jeżeli chodzi o sam pomysł zaślubnej Polski. Czy to było nawiązanie do jakiegoś wydarzenia, które było w historii wcześniej? Znaczy generalnie wiązało się z tą z tradycją wenecką, gdzie doża wenecki wrzuca pierwszy. No właśnie, czyli egzotyka. Tak, taki event kulturalny, kończący zawór. Mówi pan jak z takiej agencji, która organizuje. Ale jest taki case. Wydarzenie kulturalne oczywiście, które było takim obrazowym zakończeniem zaboru pruskiego na Pomorzu. I 18 stycznia wojska generała Hallera, wojska frontu pomorskiego wkroczyły do Torunia. Jeszcze potem Bydgoszcz chyba była. Była brana przez wojska frontu wielkopolskiego, bo właśnie ta południowo-zachodnia część została przejęta przez wojska, które szły od strony właśnie Gniezna, natomiast główny nurt od dołu, od Torunia na północ, to był front pomorski. Toruń, Chełmża, Chełmno, Świecie, Nowe nad Wisłą, Pelpińsk. A kto nadzorował, żeby te tereny opuściły oddziały niemieckie? Czy to były też te oddziały interwencyjne angielskie? Byli oficerowie łącznikowi, natomiast to wszystko było elementem podpisanych porozumień między rządem polskim i rządem niemieckim. No tak, ale można było sobie wyobrazić sytuację buntu jakiegoś oddziału, niesubordynacji, incydentu, który mógł zakończyć się jakąś masakrą. Nie, przemoc, bunt, niepokoje wylały się w miesiącach wcześniejszych. Łącznie z tym, że na niektórych terenach Pomorza władze pruskie w 1919 roku ogłosiły stan wojenny. Z wszystkimi tego skutkami, sądami doraźnymi. Były ale przeciwko Polakom, tak, czy przeciwko Niemcom? Tak, nie, były władze pruskie właśnie w tym krótkim okresie miesięcy po traktacie wersalskim, a przed definitywnym podpisaniem, że teraz wchodzimy tego i tego dnia. Te kilka miesięcy końca drugiej połowy XIX wieku z punktu widzenia mieszkańców Pomorza, polskich mieszkańców Pomorza, to był najtrudniejszy, najbardziej dramatyczny moment. Choć formalnie tymi ziemiami zarządzały władze Prus, które były złożone z socjalistów, z SPD, prawda? No tak, ale na Pomorzu zdecydowanie dominowały środowiska konserwatywne i przede wszystkim armia, bo pamiętajmy, że w warunkach wojennych kluczowe, rozstrzygające decyzje należały do dowództwa korpusu i tam oni podejmowali kluczowe rozstrzygnięcia co do tego, jaki będzie los, sytuacja ludności polskiej. Na przykład ludność polska została całkowicie rozbrojona. w przeciwieństwie do oddziałów niemieckich Selbstschutzu i tak dalej. Więc dysproporcja była bardzo duża, co zresztą sprzyjało przemocy, która się wtedy rozlewała. I dodajmy do tego jeszcze jeden element. Były tutaj masy zdemobilizowanego i zdemoralizowanego wojska, czyli młodych ludzi, którzy albo uciekli, albo tak, przecież jesteśmy w okresie gorączki porewolucyjnej. A wszyscy umieją strzelać, bo nauczono ich strzelania na froncie. Wszyscy jakby odreagowują niezwykle dramatyczną wojnę. Często ludzie nie wiedzą, że pierwsza wojna światowa była ostatnią wojną, gdzie zginęło więcej żołnierzy niż cywilów i pociągnęła więcej ofiar wojennych, wojskowych niż druga wojna światowa, więc było straszne doświadczenie właściwie i odreagowywanie. Mówiono, w pamiętnikach czytamy, że był szał, zabaw, alkohol się lał, normy społeczne właściwie zostały zawieszone na kołku. Pamięta pan zapewne taki plakat, w którym ucharakteryzowany na socjalistę w takim czapce wykręca ręce takiemu krzyżakowi w zbroi, a ku niemu wyciąga swoje brudne paluchy taki Polak w rogatywce. Tak, tak. No to był ten typ propagandy. Tak, i to oczywiście była bardzo silna propaganda, która mówiła, że jak przyjdzie Polska, to właściwie wszystko się tutaj rozpadnie, bo też przecież na dobrą sprawę nikt nie wiedział, czym ta Polska jest. Państwo istniało realnie kilku miesięcy. Nie, to dopiero zaczęło się później, kiedy już administracja realnie... Dobrze, to teraz opowiedzmy o tą sytuację 10 lutego. Pociąg z Torunia przyjeżdża przez Gdańsk. Czy były obawy, że zostanie zaatakowany przez Niemców? Znaczy, były takie obawy, bo nawet pociąg, którym Haller podróżował, został zaatakowany na stacji w Tczewie. Ale jak to było? Kamieniami? Rzucono granaty pod nadjeżdżający pociąg. Z tym, że niemieccy kolejarze robili wszystko, żeby ten pociąg dotarł z opóźnieniem, albo w ogóle może nie dotarł do tego Pucka. Więc najpierw puszczono... Przed Tczewem puszczono po prostu ekspres z Królewca do Berlina i to ten pociąg został zaatakowany, były ofiary wśród cywilów. Pomylili pociągi, tak? Tak, tak, tak. I generał Hall przybywa z kilku godzin opóźnieniem generalnie do Pucka, zatrzymuje się w Gdańsku. A jak wygląda sama ta uroczystość? Podobno jest parę wersji, jest parę wspomnień, każdy stwierdzi co innego, mimo że wszyscy widzieli to samo. Czy jest tak? Tak, tak. Niektóre wersje mówią, że generał Haller podjechał konno, rzucił pierścień, on niestety nie wleciał do wody, woda była skuta lodem, wtedy przypomnij, Zatoka Pucka jest dosyć płytkim akwenem, lubi zamarzać, zimy podobno były wtedy rybacy inne. Za pomocą ten pierścień został przepchnięty do wody. Zbliżona, bo generalnie to, o tym, że wjechał do morza, to się bierze z obrazu Kossaka, tak? Gdzie jakby już nie naoczni świadkowie, tylko później legenda tych zaślubin Polski z morzem. Generalnie we wspomnieniach osób uczestniczących w tym wydarzeniu jest, że Zatoka Pucka była skuta lodem, a idą, bo było... Czy trzeba było wyrąbać jakąś dziurę, rozumiem, tak? Tak, i właśnie to generał Haller rzucił pierścień do Zatoki Puckiej. On się zatrzymał na lodzie i wjechał konno pułkownik Skrzyński, który zatopił ten pierścień i nawet wtedy taka anegdota powstała, że dziwnie jest, skoro marynarze stoją na plaży, a na brzegu, a do morza wjeżdża pułkownik Skrzyński. Powinni się rzucić w wodę i wyłowić. Więc taki żart sytuacyjny. Ile było tych pierścieni? Czy w końcu historycy rozstrzygnęli? Tak, wiemy to, wiemy na pewno i jest to bardzo symboliczny akt, który zresztą w najbliższą niedzielę przypomnimy taką rekonstrukcją historyczną na dworcu w Gdańsku, ponieważ w tym pociągu, czy do tego pociągu, który jechał zaplombowany, nie wolno było tym polskim wojskom, polskiej delegacji wychodzić na miasto, spotykać się z ludźmi. Aby nie prowokować Niemców. Aby nie prowokować Niemców. Natomiast do tego wagonu przychodziły różne delegacje, również Brytyjczycy. Wiadomo, wykorzystywano to do spotkań. I przyszła również delegacja polskich gdańszczan, mieszkańców polskich Gdańska z doktorem Józefem Wybickim, późniejszym starostą krajowym, czyli szefem sejmiku pomorskiego. Czy to był przodek autora? Nie, to nie był, tak, to nie był potomek, ale bardzo dobrze się nazywał i bardzo szlachetna, bardzo zasłużona dla Pomorza postać. I on podarował w imieniu polskich gdańszczan generałowi Hallerowi dwa, jak to mówią, flizowane pierścienie, czyli obrączki. Srebrne, złote. Tak. I generał Haller, to był bardzo wzruszający moment, obiecał właśnie, że te pierścienie, pierścień trafi do polskiego morza. I tutaj mamy ten przekaz, że to polscy mieszkańcy Gdańska podarowali Hallerowi, który jedzie do Pucka nad morze i jeden z tych pierścieni w takich okolicznościach, o których mówiliśmy. A ktoś już wówczas snuł wizję, że być może jeszcze będzie sięgać Polska do Szczecina? Polska myśl zachodnia, czyli ta, która była rozwijana w Poznaniu, w Wielkopolsce, na Pomorzu, również na Śląsku, oczywiście w swoich marzeniach, ideach rozwijała wizję daleko idących na zachód granic. Notabene traktowano i uważano, że te rozstrzygnięcia traktatu pokojowego, które dawały 64% dawnej prowincji Prusy Zachodniej Polsce z tym krótkim kawałkiem wybrzeża, uznawano je za bardzo niesprawiedliwe. Ta tradycja była tak silna, że gdy 20 lutego 1945 roku wskrzeszona chyba bodajże w Łodzi Liga Morska wydała znaczek, widniał na nim napis 20 lutego 1945, Święto Morza Gdańsk myślnik Szczecin, mimo że Szczecin wojska sowieckie zajęły dopiero w końcu kwietnia. Tak silne było to przekonanie wtedy, że to jest coś oczywistego. Ale teraz wracamy do naszej uroczystości. Panowie, jak wyglądały zachowanie Niemców już, gdy wojska polskie zajęły teren? Rozumiem, że w ogóle tak, ten argument, że to kiedyś były tereny polskie przed rozbiorami, w ogóle Niemców nie obchodził, tak? A to jest trochę złożone i to jest też taki jeden z elementów, który w polskiej powszechnej świadomości historycznej jest zupełnie nieobecny. Otóż Pomorze nie było traktowane przez Niemców jako kraina obca, zdobyta, i na samym Pomorzu Niemcy również nie byli traktowani jako nieuprawnieni przybysze. Bo musimy mieć świadomość tego, że byli na tym terenie od kilkuset lat, bardzo silnie kształtowali krajobraz społeczny, etniczny, kulturowy, polityczny Pomorza. Byli grupą przez te kilkaset lat dominującą, także w sensie demograficznym, poza właśnie tym wąskim przyszłym korytarzem. W związku z tym ich sytuacja, również od strony takiej, powiedzielibyśmy, mentalnej, była niezwykle trudna. Nie mieściło się to w głowie miejscowej ludności niemieckiej, że ta niemiecka prowincja przestanie być prowincją niemiecką, plus jeszcze jeden element kluczowy, który jest bardzo ważny z punktu widzenia losów późniejszych Pomorza. Naczelnym takim imperatywem geopolitycznym Niemiec, Prus, była łączność Berlina z Królewcem. Pozioma linia. A naczelnym imperatywem geopolitycznym tych elit polskich, które myślały o odbudowie państwa polskiego, było do morza. Bo nie wyobrażano sobie, że może istnieć państwo polskie. Zakładano, że jeżeli morza nie będzie, to będzie ta zmora małego państwa. Kadłubowego małego państwa. Które będzie mniej więcej przypominało księstwo kongresowe. Tak jest. I na skrzyżowaniu tych dwóch linii jest to, co nazywamy Pomorzem Gdańskim czy Kaszubami. I dla Niemców było oczywiste, zostajemy, bo to jest nam potrzebne. Dla Polaków było oczywiste, przejmujemy. A my byliśmy zakładnikami tej sytuacji. Tczew był na skrzyżowaniu tych dwóch wektorów. Tutaj też chyba żywioł niemiecki w Tczewie był bardzo silny. Tak, no Tczew był rzeczywiście miastem nadgranicznym, bo z jednej strony tuż za mostem tczewskim było wolne miasto gdańskie, 4 km na północ, kolejna granica wolnego miasta Gdańska. Przede wszystkim był miastem... Węzeł kolejowy. Przede wszystkim właśnie węzeł kolejowy, gdzie się linie skrzyżował Królewiec Berlin i Bydgoszcz Gdańsk. I no, w okresie międzywojennym, no, wyjeżdżając z Tczewa, akurat no, urzędnicy, którzy nie mieli, jakby nie byli mocno związani z tym miejscem, ponieważ no, byli powiązani pracą, ale w okolicy, w Tczewie, w okolicy no, zostaje dużo obywateli niemieckich, którzy, Niemców, którzy no, po prostu mieli majątki, posiadali majątki i byli, czy jakiś przemysł, i dlatego też zostają no, stąd. Tczew. To powiedzmy teraz parę słów o elitach. Tutaj bardzo wyraźnie rzuca się w oczy grupa kapłanów. Ksiądz Aleksander Kupczyński, ksiądz Alfons Mańkowski, właściwie ksiądz Józef Wrycza. Trójka bardzo różnych kapłanów, ale wynikający z takiego modelu samoorganizacji społecznej, który zdał egzamin na terytorium Wielkopolski i na które Niemcy nie mieli chyba dobrego patentu. A, odwrotnie. Nasz system był odpowiedzią na zorganizowane, bardzo dobrze, prężne państwo prusko-niemieckie. To była taka konkurencja na model samomodernizacji w zderzeniu z tą modernizacyjną, niezwykle atrakcyjną i bardzo prężną machiną państwową i ekonomiczną Niemiec. Fenomenem jest to, że nasza inteligencja na Pomorzu czy w Prusach Zachodnich, jak wówczas nazywano tę część ziem, była w dużej mierze pochodzenia ludowego, ponieważ polskiego ziemiaństwa było tutaj bardzo niewiele. A jeśli idzie o księży, którzy stanowili bardzo dużą część polskiej inteligencji... To troszeczkę tak jak w wypadku tworzenia Republiki Litewskiej. Bardzo, bardzo podobne, 18-19. Bardzo podobne mechanizmy. Natomiast należy o tym pamiętać, że w państwie pruskim obowiązywała zasada, że ksiądz musiał mieć maturę, musiał skończyć seminarium, wyższe seminarium duchowne i znaczna ich część kończyła bardzo dobre niemieckie uniwersytety, więc moglibyśmy tę litanie wspaniałych. I plus jeszcze bardzo często byli to liderzy spółek, kas zapomogowych. Jedną z najważniejszych postaci i w czasie zaborów, i później był ksiądz Felix Bolt na przykład, którego określano mianem twórcy pomorskiego kupiectwa. Więc takich postaci, jeśli chodzi o naukę, edukację, kulturę, samoorganizację ekonomiczną i moglibyśmy tego wymieniać, było bardzo, bardzo wielu. A jest symboliczną postacią, która witała generała Hallera, był wójt Pucka, pan Miotkę. Tak. Czy mógłby pan opowiedzieć, co to była za postać? Była to postać, która no, też na tamtych terenach walczyła o polskość, starała się kultywować te polskie tradycje i też właśnie w nawiązaniu do tego, co pan profesor powiedział, a właśnie no, to kupiectwo, tak, potrafiła, tak, prowadził sklep w tym roku właśnie z tej okazji, bo to też jest taka takie postać. Takie sklepy postać, bardzo taka... często były miejscem kompordowania tak, prasy polskiej. Tak, tak, tak. No, prasa też oczywiście ogromną rolę odegrała w utrzymaniu polskości tutaj na Pomorzu. I no w tym roku my jako IPN też postaramy się właśnie przypomnieć tą zapomnianą postać tak naprawdę, bo przypuszczam, że nawet niewielu puszczan dzisiaj też kojarzy, kim był Antoni Miotkę, więc będziemy też i prezentować i wystawę poświęconą jemu przed jego dawną właśnie na rynku kamienicą i też będzie wmurowana tablica, która właśnie będzie, no miejmy nadzieję, że to w jakiś sposób no, zadośćuczyni tej postaci. Polska przychodząca, która stawała się rzeczywistością państwową, z jednej strony była budowana przez działaczy, którzy wyrośli w pruskim porządku i ten nawyk porządku w sobie mieli bardzo głęboko zbudowany, ale z drugiej strony też tych kadr nie było. Przyjeżdżali ludzie z Kongresówki, przyjeżdżali ludzie z Galicji, no i naturalnie powstawały chyba tak zwane szoki kulturowe, dobrze powiem? Tak. No to musimy mieć świadomość tego, jak to wygląda. Po pierwsze, w styczniu, w lutym, wszędzie, nawet w najmniejszych miejscowościach, do których docierały wojska, jest niezwykły entuzjazm ludności polskiej. My mamy mnóstwo relacji, które są w prasie, w pamiętnikarskich, ale też w rodzinach. Ja miałem szczęście, moja babcia umarła mając 105 lat i była jeszcze świadkiem wkraczania pod Czerskiem, przechodzenia wojsk polskich. Entuzjazm był niezwykły. Organizowano były bramy powitalne, nabożeństwa powitalne, właśnie festyny, recytowano... Córki pana Miotkę witały wierszami. Oczywiście. A w samym Toruniu, marszałka Hallera. Wszędzie. Profesorowi padnie słowo, chyba było ze 30 bram powitalnych tak, w samym Toruniu. To było niezwykle. Mamy bogatą dokumentację fotograficzną. Kilka miesięcy później, to jest styczeń, luty, mamy debatę w Sejmie, gdzie posłowie z Pomorza, ledwie co wybrani, mówią o dramatycznej sytuacji na Pomorzu. Mówią wprost, w prasie ale pomorskiej. Ale mowa o jakim miesiącu, jakiego to roku? To jest czerwiec, lipiec 1920 roku. Jesteśmy 4 miesiące praktycznie po tym wielkim entuzjazmie i mówi się, że Wojsko Polskie wzięło Pomorze w arendę, gdzie zachowywało się jak w kraju podbitym, gdzie dochodziło do bezprawia, do konfiskat. Anegdotycznie, nie anegdotycznie, ale mówiono, że wojsko pruskie wkraczało również do wsi, rekwirowało oczywiście dla husarzy i tak dalej, rekwirowało siano, zwierzęta, ale zawsze za to płaciło. A w tej chwili brało, jadło, a jak ktoś się upominał, to go jeszcze lekko obili i do kozy zamknęli. Plus do tego dochodzi dramatyczna sytuacja ekonomiczna i z której, to jest tak, naturalny, dosyć naturalny konflikt interesu. To znaczy z punktu widzenia państwa polskiego, polityki ekonomicznej, oczywiście musimy integrować ziemię, czyli musimy budować jednolity obszar celny i walutowy. Ale w wyniku tego zrównano markę polską z marką niemiecką. A marka polska była 4-krotnie słabsza. To znaczy przyjeżdżały... Czyli ktoś mógł czuć się oszukany. Oczywiście przyjeżdżały... Jeżeli w banku niemieckim miał 1000 tak. marek niemieckich, to teraz jak ktoś mu mówi, to jest... 1000 marek polskich. Stracił 4 razy majątek. Przyjeżdżali osoby, przyjeżdżały z innych ziem polskich z gigantycznymi fortunami. Właściwie dokonywały takiego łupieżczego wykupu rzeczy, co w warunkach powojennych, kiedy zostały zerwane na przykład szlaki komunikacyjne, spowodowało gigantyczne problemy ekonomiczne, w ślad za tym rosnące rozczarowanie. I latem 20 roku, już latem, pod kierunkiem właśnie księdza senatora Feliksa Bolta, przyjeżdża specjalna komisja pomorska do zbadania sytuacji na Pomorzu. I co? No i jej relacje są dramatyczne. Ale czy podjęto działania, aby tą patologię zniwelować? Jeszcze miesiące później mamy w prasie pomorskiej relacje o zachowaniach wojskowych, mamy relacje o zachowaniach urzędniczych, które były szokiem dla miejscowej ludności, która była przyzwyczajona do legalizmu. Albo do porządku. Innymi słowy, do porządku, do tego, jak jesteśmy traktowani. Ale zarzucano też nowej władzy, że na przykład nie usuwa Niemców, że ciągle Niemcy na przykład pozostają urzędnikami, czy... A dlaczego nie usuwano Niemców? A, bo skąd było wziąć urzędników miejscowych. To był wielki problem. Pamiętajmy, że w państwie pruskim pomorzanin wykształcony po uczelniach mógł zostać, jeśli nie chciał stać się Niemcem, bo jeśli poszedł do armii, jeśli poszedł do administracji, gdziekolwiek, to za cenę zostanie Niemcem. Mógł zostać lekarzem, mógł zostać księdzem lub mógł zostać adwokatem. A adwokat nie było tak jak dzisiaj. To był zawód dosyć pośredni. W związku z tym tej inteligencji miejscowej suma summarum jak na oporządowanie, czy jakby urządzenie państwa, było tutaj relatywnie mało. A kiedy kończy się ten taki okres, czy w ogóle się skończył okres tej zgorczenia Polską jako pewnym bałaganem, niechlujstwem, czymś odległym od tego, może wrogiego, ale sprawnie działającego państwa pruskiego? Myślę, że w okresie międzywojennym na Pomorzu silną rolę odgrywała endecja, narodowa demokracja i księża angażowali się po tej stronie, także wprost w polityce. Czyli to endecja zachęcała do tej Polski, tak? Do 1920 roku jak najbardziej, ale później też, kiedy te podziały polityczne II Rzeczypospolitej weszły na scenę polityczną, to też Pomorze dalej jest w opozycji do władzy, zwłaszcza po 1926 roku i do 1939 roku. Endecja z jednej strony no, jest w opozycji wobec władzy, tym samym Pomorzanie, a jednocześnie Endecja broni Pomorzan, kiedy są oskarżani na przykład o separatyzm, jakąś niechęć do Polski, podczas gdy no, nie było to ani separatyzm, ani niechęć, tylko wyrażanie po prostu swojego sprzeciwu wobec krytykowania władzy. A jak sytuują się w tym wszystkim Niemcy? Rozumiem, że jedni wyjeżdżają i mówią, że nie zniosą takiej sytuacji, w której mają być pod unterpolnische Verwaltung, jak to się ładnie mówiło wtedy, a drudzy mówią inaczej, że zorganizujemy się i będziemy robić tak jak Polacy pod zaborem. Będziemy mieć własne banki, własne kasy zapomogowe, będziemy mieli własne chóry, własne partie, własnych pastorów, a w Bydgoszczy każda kircha luterska będzie naszą twierdzą, jak żartowali Niemcy. No pamiętajmy o tym, że Niemcy, dla Niemców to jest szok, bo z pozycji bezwzględnie grupy dominującej nagle znajdują się w roli grupy mniejszościowej. Ogromna rzesza niemieckich urzędników, wojskowych, świeżych kolonistów, którzy przybyli ledwie kilka lat przed wybuchem wojny, opuszcza. Żebyśmy mieli jakby świadomość. W 1910 roku ostatni spis pokazywał, że w Chojnicach jest w granicach 10% Polaków. W 1921 roku, kiedy jest ponowny spis, czyli ledwie 3 lata niespełna po zakończeniu wojny, 1,5 roku po wejściu w granice Rzeczpospolitej, Niemców jest w granicach mniej niż 20%, a potem jeszcze mniej. Ale swój majątek no sprzedają według reguł, tak, które wypracowały rządy Polski i Niemiec. Jest zasada tak zwanej optacji. Ponad niezależnie od tych urzędników wojskowych, którzy wyjechali, którzy nie byli związani z Pomorzem. Kiedy mówimy o pomorskich Niemcach, to ponad 100 tysięcy tej ludności, która nie chciała pozostać pod władzą polską, bo miała do wyboru albo przyjmuje obywatelstwo polskie z wszystkimi tego konsekwencjami, albo nie może pozostać na Pomorzu. W związku z tym często zostawiali majątki albo wymieniali te majątki. Mieliśmy w ramach optacji, że część mieszkańców niemieckich Pomorza przenosiła się do sąsiednich powiatów pogranicznych, Bytowski, aż i też na pogranicy z Wielkopolską, a część ludności kaszubskiej, która nie chciała pozostać na przykład w powiecie bytowskim pod władzą niemiecką, bo miała nadzieję, że będzie w Polsce, ale granica inaczej została wytyczona, część tej ludności przenosiła się do Polski. Nastąpiła pewna forma wymiany, ale nadal, to trzeba powiedzieć, ludność niemiecka stanowiła silną grupę na Pomorzu. To jest w 1931 roku, w latach 30. to jest w granicach 9%. Notabene możemy powiedzieć, że Pomorze było jednym z najbardziej polskich województw w II Rzeczpospolitej, bo mniejszości stanowiły tu niespełna 10%. I oczywiście była to głównie mniejszość niemiecka. Ale jeśli weźmiemy potencjał demograficzny, porównamy z potencjałem ekonomicznym, to ten potencjał ekonomiczny, czy to jest ziemia, czy spółdzielczość, czy przemysł, dwukrotnie przekracza liczebność tej społeczności. To pokazuje, że była to społeczność silna, zwarta, naprawdę bardzo dobrze zorganizowana w realiach pomorskich. A jak ocenić bilans rządów polskich na Pomorzu w latach 1920-1930? Jakie były plusy tego? Plusy, no na pewno ten proces unifikacji ziem, różnych zaborów tak naprawdę, w ogóle możemy uznać za wielki sukces w ogóle Polski dwudziestolecia międzywojennego, że w miarę udało się stać. Oczywiście było wiele minusów, nie udało się pewnych rzeczy do końca przeprowadzić, ale jeżeli chodzi o Pomorze, no na pewno tutaj na pierwszym miejscu chyba byśmy wymienili Gdynię jako ten taki powiedzmy sztandarowy przykład, że jednak ta polnisze Wirtschaft, tak, to niemieckie powiedzenie nie jest do końca, nie ma takiego przełożenia, bo przypomnijmy tak, ale początek lat 20. Gdynia to jest małą wioseczką, mało komu znaną tak naprawdę rybacką, a w roku 38, rok przed wojną, to jest największy, najnowocześniejszy port na Bałtyku z największą liczbą przeładunków, także to też obrazuje, tak, to można powiedzieć właśnie skalę tego zaangażowania, tak, Pomorze, czy okolice właśnie Gdyni, czy sama Gdynia podczas budowania, Gdynia, no niejednokrotnie było traktowane jako ziemia obiecana. Tutaj ludzie z głębi Polski przyjeżdżali, znajdowali pracę. Nie wszystkim oczywiście się udało, ale ten wymiar właśnie, czy skala, że z małej wioski rybackiej potrafiono wybudować jeden z najnowocześniejszych portów w Europie, no świadczy też, wydaje mi się, że na plus. A młode elity kaszubskie, już wyrosło pierwsze pokolenie które nie znało innej rzeczywistości niż polskie Pomorze? Wyrosło młode pokolenie, już wychowane na uniwersytetach, tak, uniwersytecie na przykład w Poznaniu, które wraca na Pomorze i obejmuje, obejmują rządy, władze w samorządach i tak dalej. Myślę, że... Chciałem powiedzieć, że powiedział pan przed chwilą, użył takiego pojęcia, że z punktu widzenia Rzeczpospolitej unifikacja była wielkim sukcesem. Ja patrząc na to z perspektywy Pomorza, powiem, że w dwudziestoleciu międzywojennym na Pomorzu hasło unifikacji było jednym z najbardziej nielubianych i odrzucanych i kontestowanych, ponieważ traktowano unifikację właśnie jako próbę zatarcia wszelkich odrębności, specyfiki pomorskiej, a wręcz traktowano to jako takie hasło cywilizowania Pomorza, w sensie polonizowania, w sensie przenoszenia. Na Pomorzu wprost pisano, już tylko aby nas nie cywilizujcie. Więc to było takie przekonanie, że znowu ktoś tu nas traktuje jako takich, których trzeba utwierdzać, przywracać. To jest dyskurs, który był w dwudziestoleciu międzywojennym. Paradoksalnie zachował się w PRL-u i dzisiaj również czasami wraca. Natomiast z mojej perspektywy, oprócz oczywiście Gdyni, takich inwestycji infrastrukturalnych, czyli magistrala węglowa, ale też taka infrastruktura publiczna, urzędy, budynki różnego rodzaju użyteczności publicznej i jest ich sporo. Niedawno wyszła zresztą bardzo ciekawa książka o takiej architekturze publicznej. To chyba największym sukcesem jest polska szkoła. Nawet uwzględniając to, że były gminy na Pomorzu, gdzie nie było żadnej szkoły siedmioklasowej, pełnej szkoły podstawowej, tylko były szkoły niższego rzędu. Ale mimo wszystko całe pokolenie przeszło przez polską edukację, której nigdy wcześniej nie było, bo ludzie nie wiedzą o tym, że na Pomorzu nie uczyło się w szkołach języka polskiego, a z czasem nawet religię chciano zaprzestać nauczanie w języku polskim. A teraz nagle wchodzi nauczanie w polskiej szkole. To jest szkoła dobrze zorganizowana i prowadząca bardzo patriotyczny proces wychowawczy. I te 20 lat spowodowało, że pokolenie, które przeszło przez tą szkołę, było pokoleniem niezwykle patriotycznym i do Polski przywiązanym. Niemcy próbowali robić różne rzeczy na Pomorzu. Podważać lojalność, ćwiczyć tę lojalność. Nigdy te przedsięwzięcia nie odniosły żadnego szerszego efektu. Ta ludność pomorska była niezwykle lojalna wobec państwa polskiego. Nie zawsze państwo polskie, urzędnicy, niektórzy jej tę lojalnością odpłacali, a najwyższy rachunek tej lojalności ta społeczność zapłaciła podczas krwawej pomorskiej jesieni w 1939 roku. No właśnie, wówczas niemiecki Selbstschutz samemu sporządzał listy, kto ma być zamordowany i co? Rozumiem, że to był miejscowy nauczyciel, miejscowy polski aptekarz, miejscowy rejent, miejscowy działacz, urzędnik, policjant, działacz Polskiego Związku Zachodniego. Innymi słowy, wszyscy, którzy byli w jakikolwiek sposób aktywni społecznie, wyróżniali się w jakiś sposób, bo to świadoma akcja zniszczenia miejscowej elity. Komu nie udało się uciec, komu nie udało się ukryć, kto nie trafił do oflagu na przykład, był natychmiast narażony na eksterminację. Nie bez kozery Niemcy uderzyli bardzo silnie w księży, ponieważ wiedzieli właśnie, że to jest właśnie ta grupa podstawowa, etosowa grupa na Pomorzu i to była niezwykle brutalna akcja. Generał Józef Haller podobno do końca swojego życia nosił jeden z tych pierścieni, które podawali mu gdańszczanie. Czy politycznie jednak nigdy nie wypełnił tych nadziei, które w nim obóz narodowy pokładał? Nie stał się postacią porównywalną z Piłsudskim, choć czasami próbowano go do tej roli wykreować. Chyba dzisiaj jest znany najbardziej właśnie z tej swojej misji pomorskiej, prawda? Tak, i wówczas i do dzisiaj, zresztą w okresie międzywojennym, no i on dbał i też środowisko pomorskie dbało, bo obchodzono rocznicę zaślubin Polski z morzem. Generał Haller często przyjeżdżał na Pomorze i po prostu też mieszkańcy pamiętali ten entuzjazm sprzed tam 5 czy 10 lat i wszędzie był witany owacyjnie. Więc też kiedy, no, kiedy w latach 30. zwłaszcza obchodzono w całej Polsce imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego, to na Pomorzu raczej hucznie w prasie obchodzono imieniny innego Józefa, czyli właśnie generała Józefa Hallera. A jak ten okres został zapamiętany przez kupców, przedsiębiorców? Czy nastąpił potem moment, w którym ta synergia sił Rzeczpospolitej zaczęła ułatwiać rozwój ekonomiczny? Lata 20 były niezwykle trudne, dlatego że mamy kryzys, mamy hiperinflację jeszcze wcześniej, początek lat 20. I ta hiperinflacja i takie nieprzyjemne skojarzenie, że polska waluta jest nic nie warta. Chociażby po reformie, w porównaniu z bardzo silnym guldenem gdańskim. Ale po reformie walutowej, a chcę powiedzieć, że na Pomorzu była niezwykle duża ofiarność w zbiórce pieniędzy, kosztowności właśnie po to, aby zbudować, żeby stworzyć reformę walutową i zbudować walutę, czyli złotego. W mojej rodzinie mój pradziadek sprzedał własne gospodarstwo, które kupił jeszcze w czasie I wojny światowej, żeby przeznaczyć na stworzenie waluty. Potem oczywiście hiperinflacja to zjadła. Połowa lat 20. staje się lepszym okresem ekonomicznym. Potem zaraz przychodzi wielki kryzys. I na dobrą sprawę dopiero druga połowa lat 30. A wtedy przychodzi wojna. A wtedy przychodzi wojna i w tym, co powiedzieliśmy, że te konflikty sanacyjno-endeckie, one oczywiście są tutaj niezwykle silne, emocje grały ogromną rolę, ale pod koniec lat... A Piłsudczycy próbowali znaleźć jakiś swój sposób na trafienie do serca Pomorza? Znajdowali urzędników, budowali taki patriotyzm polityczny i prawda jest taka, że dopiero rosnące, bardzo silnie rosnąca świadomość zagrożenia ze strony Niemców pod sam koniec lat 30. sprawiła, że jednak ten instynkt państwowy, to myślenie kategoriami państwowymi zaczęło tutaj łączyć te elity w tej świadomości, że Pomorze może być pierwszą ofiarą agresji niemieckiej i tak się rzeczywiście stało. Już słyszymy pierwsze takty muzyki z filmu Kamerdyner Filipa Bajana, które obejrzeć można na płytach. To jest lekcja historii Pomorza, łącznie z największą tragedią pomorską, masakrą w Piaśnicy. Ja zostawiam już Państwa z tą muzyką, która przypomina o tej ziemi, która stosunkowo rzadko jest centrum uwagi Polaków, ale ta rocznica zaślubin z morzem to dobra okazja, byśmy pomyśleli o Pomorzu. A ja dziękuję już za niezwykle interesującą rozmowę panu profesorowi Cezaremu Olbachtowi Pondzińskiemu z Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, panu doktorowi Krzysztofowi Kordzie z Muzeum Wisły w Tczewie i panu Danielowi Sieczkowskiemu, Instytut Pamięci Narodowej. Dziękuję za uwagę i żegna się Piotr Semka. Autopromocja.